Amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu popote mlipo, wapenzi wasikilizaji wa vipindi matangazo ya Radio Sanganyiro, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu leo, ambayo tunaanza na muhtasari wake. Hatma ya wanasiasa waliokuwa wanamemba wa chama UPRONA ipo kwenye chama hicho kulingana na kesi iliyokatwa mwaka 2012, ameeleza hivyo mwanasiasa Tassien Sibomana. Na watoto wa mitaani waripotiwa tena katika miji tofauti, hapa ikiwa ni mkoani Gitega ambako watoto hao wameripotiwa kwa mara nyingine na hata jijini Bujumbura. Na kulisikika milio mingi ya risasi kwenye makao makuu ya wilaya Mhandani mkoani Bubanza. Hali hiyo ilipelekea raia wa maeneo hayo kulala tongo macho. Na kwenye tetesi za soka ni kwamba timu ya Aigle ya Noire kutoka mkoani Makamba inakuja nafasi ya kwanza katika daraja la kwanza. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimiye. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kuwa ukurasa wa usalama kumradhi, kulisikika milio mingi ya risasi kando na makao makuu ya ofisi ya wilaya Mhandani mkoani Bubanza, hali ambayo ilipelekea raia wa wilaya hiyo kulala tongo macho. Kulisikika pia hata guruneti amba kama wanavyoeleza raia wa wilayani humo. Polisi inasema kuwa ilikuwa ni wahalifu ambao bado kufahamika walikuwa walivamia kituo cha polisi cha Manda na kuwa hakuna kilichoharibika. Naibu msemaji wa polisi alieleza kuwa Jumapili hii raia wawili wa kijiji cha Rugenge walikamatwa wakiwa wanakengea mabavu raia mmoja ambaye alikuwa akimiliki silaha. Duru za habari kutoka kwenye kijiji hicho zaeleza kuwa watu hao walikuwa wakilenga kutorokesha raia hao wawili. Katika polisi wanasema kuwa wahalifu hao kwa sasa wanasakwa. Na katika kurasa wa siasa ni kwamba hatima ya wanasiasa wanamemba wa zamani wa chama UPRONA wanasema kuwa hatima yao iko kwenye chama hicho kulingana na kesi iliyokatwa na mahakama mwaka 2012 kuhusu taasisi za chama hicho zilizokuwa ziliteuliwa wakati huo. Kwa mujibu wa mwanasiasa Tassien Sibomana, harakati za muungano Amizero ya Barundi zinaendelea hadi chaguzi za mwaka 2020, japo mwenyekiti wa muungano huo Agathon Rwasa kakubaliwa chama chake. Kwa mujibu wake, wafuasi wa Agathon Rwasa ambao wako serikalini ni kulingana na muungano huo na sio kulingana na chama hicho kipya. Na katika ukurasa wa uchumi ni kwamba kamishina wa kitengo kinachohusika na kukusanya mapato ya serikali OBR anatolea wito raia wa kijiji wa jiji la Bujumbura kutoa ushuru wa kodi ya nyumba ya mwaka 2018. Odas Nyonzima, kamishina wa OBR, amefahamisha hayo Jumatatu hii na viongozi tawala akiwataka kuhamasisha watawaliwa kuwa wamelipa ushuru huo kabla ya kumalizika kwa mwezi Machi. Mwenyekiti huyo wa OBR kitengo kinachohusika na kukusanya mapato ya serikali anasema kuwa kutaandaliwa vituo katika wilaya tofauti za manispaa jiji la Bujumbura ili kurahisishia waraia ambao wanataka kutoa ushuru wenyewe. Mwenyekiti wa OBR anatuliza nyoyo wamiliki wa nyumba ambazo zilikumbwa na machafuko mwaka 2015 kuwa hawatatozwa ushuru huo kwenye kodi ya nyumba ambazo hazikukodiwa hadi sasa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na watoto wa mitaani warudi kuonekana tena katika mji wa kisiasa wa Gitega pamoja na jijini Bujumbura. Baadhi yao wanakiri kuwa kwenye vijiji ambako serikali ilikuwa imewarejesha watoto hao wanasema kuwa walikuta maisha bado magumu. Waziri wa haki za binadamu na mshikamano alieleza katika baraza la mawaziri kuwa hata mjini Bujumbura idadi ya watoto wa mitaani imeongezeka. Baraza hilo la mawaziri liliomba polisi kusaidia kupiga vita watoto ambao wanaonekana kuninginia kwenye malori wakijelekeza katika miji. Ni taarifa yake Ismail Kwizera. Ni saa 3 asubuhi mbele ya hoteli za Mama Nitili katika kata ya Uswahilini mkoani Gitega. Watoto takriban 10 walio kati ya umri wa miaka 8 na 13 wanatusogelea huku kila mmoja akiwa na sababu zilizompelekea kujikuta katika hali hiyo. Frank Niyogusenga wa miaka 12 kwao ni mkoa wa Karuzi. Ni miongoni mwa watoto waliorudishwa makwao ila akarudi mkoani hapo Gitega akitumia usafiri wa gari maarufu Donyuri, huko akisema kuwa amepanda gari hiyo pasina dereva kufahamu. Frank Niyogusenga anasema pia kuwa mkubwa wake ndiye aliyemleta mkoani hapo kwa njia hiyo, ila baadaye mkubwa wake alikamatwa na polisi baada ya kumtelekeza chooni. Kwa upande mwingine, Cedric Bigirimana ni miongoni mwa watoto anayeishi barabarani baada wazazi wake kutalikiana. Kwa upande wake anasema kuwa anatafuta pesa ili kuwapa walinzi wanaolinda majumba ili waweze kumruhusu kulala karibu yao. Akitaka kulala vizuri kwa kujifunika, huwa analipa pesa 200 sarafu za Burundi, na pesa hizo anasema kuwa wanazipata kwa njia ya kuombaomba barabarani. Jackson Shikaneza yeye anaishi na bibi yake katika hali ya kuombaomba baada ya wazazi wake kutalikiana. Kuna wakati bibi yake humtuma kuombaomba ili wapate pesa angalau za mlo wa jioni. Katika kikao cha bunge kilichopita, waziri wa haki za kibinadamu alifahamisha kuwa watoto ombaomba wamezidi kuongezeka mitaani. Bunge iliwaomba askari polisi kusaidia ili watoto wasipande bisi zinazowapeleka mijini kama jinsi alivyofahamisha Misha Prosper na Ogwamie, msemaji wa serikali. Licha ya watoto hao ombaomba, kuna watu wazima wanaoishi pia katika maisha kama hayo. Baadhi yao kuna wale waliorudishwa makwao mwezi wa 5 mwaka jana, ila baadhi yao tayari wamesharudi mjini. Shukran Ismail Kwizera. Nikumbusha kwamba taarifa hii waweza kusikia moja kwa moja kupitia anoni yetu ikiwa ni we3.isanganiro.org. Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba zao la mahindi lilivamiwa na wadudu na kupelekea mmea kuharibika. Wakulima wa zao hilo wajawa na hofu kuwa mapato ya kilimo yaweza kupungua kutokana na kuwa bado kupatikana dawa ya kunyunyizia mmea huo. Katika idara ya kilimo mkoani Makamba wanatuliza nyoyo wakulima hao wakisema kuwa dawa ipo katika ghala ya ghala na kuwatolea wito wakulima kununua dawa hiyo. Na huko mkoani Bubanza ni kwamba kuna ripotiwa kupungua kwa chakula kinachotolewa na shirika la kimataifa PAM kwa wanafunzi mwezi mmoja umepita mkoani Bubanza. Baadhi ya wazazi wa mkoa huo waomba mradi huo wa kutoa lishe kwa wanafunzi udumishwe. Wanaeleza kuwa mradi huo ulileta manufaa makubwa ikiwa ni kupunguza idadi ya wanafunzi ambao wanaacha visomo kutokana na umaskini ambao unakumba familia zao. Katika idara ya elimu mkoani Bubanza wanatuliza nyoyo wazazi hao wakieleza kuwa chakula kipo katika ghala hizo na kuwa kingine kipo kinakuja. Na mashirika ya kuwekeza na kukopa yalipelekea kina mama mkoani Muyinga kuweza kujikwamua kiuchumi na kujishughulisha na kazi za kimaendeleo. Mshauri wa gavana wa mkoa wa Muyinga anayehusika na maendeleo anatolea wito viongozi wa mashirika hayo kushirikiana na wadau wengine wa uchumi ili waweze kujiendeleza zaidi. Na katika kurasa wa michezo ikiwa ni saa 7:31 ni kuwa timu ya Aigle Noir kutoka mkoani Makamba ndio inasalia kileleni kwenye mshimamo wa bodi na pointi 58 inasalia, japo ilitoka sare tasa na timu ya Flambeau de l'Est kwenye wiki ya 24 ya mashindano ya soka daraja la kwanza. Message Bujumbura ikiwa ndiyo inayoboronga mkia na pointi 20. Katika mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo, New Star, Urunani na Jimkana ndizo zilijikatia tiketi ya kushiriki nusu finali kwenye mashindano yaliyoandaliwa kwa kusherekea miaka 50 ya timu ya Dinamo ikibuniwa. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, timu ya vikapu Dinamo imeandaa mashindano yenye lengo ya kusherekea miaka 50 timu hiyo ikibuniwa. Siku ya Jumamosi timu New Look timu imechalazwa vikapu 71 dhidi ya 41 na timu ya Urunani. Jumapili hii mitanange miwili ilitimua vumbi. Timu ya Jimukana ilichalaza Target Intamenwa vikapu 76 dhidi ya 91. Timu Imbeya kutoka mkoani Gitega ikachalazwa wa vikapu 72 dhidi ya 42 na timu ya New Star. Lukundo Jodase, mwenyekiti wa timu ya Dinamo, anaeleza kuwa kwa kipindi hiki cha miaka 50 Dinamo imefanya vizuri kwa kutoa mafunzo na maarifa tosherevu kwa wachezaji wanaoshiriki kwenye michuano hiyo ya vikapu. Kiongozi huyo anaeleza kwamba katika madhumuni wanayo kwenye timu ya Dinamo ni ujenzi wa uwanja wa vikapu wa kisasa. Katika mpira wa soka, mashindano ya kitaifa maalumu Primus League yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 24 mwishoni mwa wiki. Siku ya Jumamosi, timu ya Vitalo iliicharaza mabao 3-0 timu ya Messager Bujumbura. Gilbert Kanyenkole maarufu Yaunde, mkufunzi wa Vitalo, anaeleza kuwa ushindi huo unatoa matumaini ya kwamba timu ya Vitalo itahitimisha ligi ikiwa kwenye nafasi nzuri. Tumefurahi sana kupata hii ushindi ya leo, na ndio tunategemea juu tuendelee tutafute nafasi nzuri kwa hii ligi. Mbinu zipi ambazo mlizoweza kutumia ili muweze kupata ushindi wa siku ya leo? Mbinu kubwa iko kweli uwanjani, lakini mbinu kubwa ni vile vile wachezaji wameshasikia kitu gani tunataka. Wapenzi wa Vitalo wote wameshatia nguvu pamoja, tuendelee tumalize ligi. Mitanange mingine iliyoshuhudiwa ni timu ya Messager Ngozi iliyotoka sare tasa na timu ya Musongati, na mchuano baina ya Aigle Noir Fighters na Flambeau de l'Est ulihitimika timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Jumapili hii timu ya Lidia Dike Burundi Sport for Africa imekiona cha mtema kuni baada ya kucharazwa mabao 3-1 na timu ya Lelier. Timu ya Aigle Noir Fighters ndiyo inayosalia kileleni ikiwa na pointi 58, timu inayoboronga mkia ikiwa ni Messager Bujumbura ikiwa na idadi ya pointi 20. Shukran Jamari Vyane Ngenda. Kumana hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:34 sina budi kuiteremsha nanga na kushukuru mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Ipitas Ndaishimie. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa herini.